राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 28 जनवरी 2003 साय लघु 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सबसे पहले एक ध्येय बना लो परमात्मा प्राप्ति करनी है बस ये ध्येय बना लो पहले सबसे पहले हमने तो इस जन्म में अब परमात्मा की प्राप्ति करनी और कोई काम नहीं है सबसे पहले ये बात है दृढ़ हो जाओ दृढ़ से और यहां देखने वाली वस्तु कोई भी हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है हमारे है ये सब माया दी हमारे तो भगवान है केवल और कोई हमारा नहीं है दूसरी बात है दो निश्चय पहले परमात्मा की प्राप्ति करना का सिद्धांत दूसरे हिस्सों परमात्मा है हमारा भगवान है हमारे केवल भगवान ये दो बात दृढ़ हो जाए दृढ़ पक्की तो ठीक शुरू हो जाए मार्ग बहुत शुरू हो जाएगा बहुत सरल हो जाएगा आप जस जाए तो करो भाई हम तो कह सकते हैं भाई दीदी बात है करोगे आप सब होगा पर धन की बातें किए घर के भूख न जाए घर की भूख जो जब जगे तो धन हाथ आए धन हाथ में आ जाए तो ठीक है पर धन की बातें किए पूछनी बहुत बातें वैसे तड़ा एक मिले नहीं सच्ची बात है सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में सब काम ठीक हो जाए यह बात है भाई सच्ची बात सच्चे हृदय लग जाओ सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है भक्त भर भक्त समय भक्त भगवान का सच्चा अपना यही उद्देश्य यही है छोटा बोल बनाओ सब गई आप खुद बनाओ जब होगा भाई कोई बातें सुनने से वो लाभ नहीं होता जो प्रत्यक्ष अपना लाभ स्वयं होगा बिल्कुल भगवान बहुत कृपालु सब छोड़ने में लग जाओ लाभ जरूर होगा इसमें कोई संदेह नहीं है एक बात विशेष है कि मध्यम दिया ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो क्या किया असली बात है बात मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा यह अगर निर्थ गया तो बहुत बड़ी भारी हानि सहाने तदमत छद्रम सचांदपूर्ण सदमूर्ता यन मुहूर्त क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। सच लग जाओ भाई, बात तो ये हाँ, पर हम लोग सब सच सच्चे हृदय से सचे राजे राम, बिल्कुल पक्की बात है एकदम। सब काम ठीक होगा, सभी काम ठीक होगा। और भगवत प्राप्ति के बिना धनवान हो जाओ, कीर्तिमान हो जाओ, यशस्वान हो जाओ, कैसे बड़े आदमी हो जाओ, मान सत्कार बड़ा भारी हो जाए, सब जाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान के बदल से ही होगा भैया, और फायदा है नहीं। पक्का देह हो जाए तो कर रास्ता बहुत सीधा सरल रास्ता है, और इच्छा नहीं हो तो करो भाई, कहता जप कर लो, भजन कर लो, जप कर लो, भजन गाओ, कहीं पुस्तक पढ़ लो, पंडित हो जाओ, कोई फायदा नहीं। भगवत भजन के बिना सब निरर्थक, भजन बिना से बेहतर जन्म गवायो, भजन बिना बराबर है, कोई फायदा नहीं। और भजन कर दिया सब काम ठीक है, तीर्थ गया रे, व्रत गया रे, सब नहीं गया न तीर्थ व्रत सब गया, तो एक राम राम, सच्ची बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, विष्णु हमने बैठते हो भाई, लोगों के लिए ये जलाने का पाला है, ये बड़ी जगह उनमें कई जगह से है, बालू बिछी हुई है, बड़ा पत्थर है, विष्णु की छाया है, एकांत साहब बैठ कर करो भाई का चिंतन है, जगह बहुत अच्छी। मौका है, समय से वो भी का बचता है, समय पक्का रखो, एकदम और क्या कहें भाई, बताओ हमारी बात वही है, एक ही बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कबर कसके लग जाओ, अपनी तरफ से कमी मत रखो, फिर भगवान के पास होगा, सब होगा, अपनी कमर से, अपनी कमी अपने बाधक है, और कोई बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। वह बाधा अपने को ही दूर करनी होगी, चेतावनी पद सुनाने भाई, चेतावनी। सोचना विचार बंदे कौन काम का, सोचना विचार बंदे कौन काम का, हर के भजन बिना चोला चाम का, हरी के भजन बिना चोला चाम का,

चोला चाम का प्रभु के भजन बिना चोला चाम का सोचना विचार बंदे कौन काम का सोचना विचार बंदे कौन काम का हरि के भजन बिना चोला चाम का प्रभु पड़ेगी नगारे चोट अंतकाल की पड़ेगी नगारे चोट अंतकाल की ढकी रह जावे कोठी धन माल की ढकी रह जावे कोठी धन माल संगना चलेगा संगना चलेगा टट्टू घोड़ा पाल की संगना चलेगा टट्टू घोड़ा पाल की गावे दत्तू राम कृपा चंदूलाल की गावे दत्तू राम कृपा चंदूलाल की पारा सर संतान बेटा मुकना राम का पारा सर संतान बेटा मुकना राम का हरि के भजन बिना चोला चाम का प्रभु भजन बिना चोला चाम का सोचना विचार बंदे कौन काम का सोचना विचार बंदे कौन काम का हरि के भजन बिना चोला चाम का प्रभु के भजन बिना चोला चाम का भजन बिना शब्द एक भगवान की सामग्री नहीं तो कितने सामग्री हो कुछ काम आवेगी नहीं सपना सो हो जा बसीष्ट कुटुंब धर धाम ओ सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं हुई उम्र सब खबर दबे कोई क्रिया शुभ काम नहीं कोई ये बात है भाई दुख पावेगा भगवान के भजन में लग जाओ एक में सब काम ठीक जा सभी काम सब अन्य घर में काम के आदमी भी भगवान में लग जाओ तो ठीक हो जाए शोर बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े हत्यारे बड़े पाप करने वाले भगवान में लग गया ठीक हो गया ठीक हो सब सुधर जाएगा अरे भगवान में नहीं लगे बड़े बड़े धन होते है बड़ी बड़ी संपत्ति है बड़े बड़े धन्य है मकान बहुत बड़े बड़े में क्या काम आवेगा ठंडो जल है गंगा जल है ठंडा जल बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है अरे भूखा मरू मैं तो जल से बहुत ठंडा था हार्ड पानी में ले भूखो मर था जल पी लो बस बहुत ठंडा बढ़िया जल है वो क्या काम आवे भगवान के भजन बिना सगड़ा दुख है मैं मर गया मैं धनवान हो गया मैं विद्वान हो गया मैं राजा महाराजा हो गया मैं बड़ा सेठ हो गया कुछ नहीं मार मौत आवेगी जब क्या काम आवेगा ये सब निर्थक हो जाएगा इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा बड़े बड़े डाकू हुए डाकू डाका डाल मनों को मार देवे कर दिया माधव सिंह जी थे माधव सिंह राजपूत डाका डालते लूट लेते आदमी को, तो कोड़ों नेश्वर है बीकानेर पास में, भैरव जी का स्थान है वहां पर। पश्चिम की तरफ से कतार आई थी, धान लेकर जा रही थी। रात को वहां जो है कोटने तालाब है, ऐसा पानी है, रसोई बनाने खा ले फसल है, ऐसे विचार था। तो डाकुओं के सिरदार थे माधो सिंह जी, तो तुम ठहरो मैं जाता हूँ, मौका देर मैं कहूँ तब आ जाओ एकदम। ऊँटी है, मान है, सब है, उठते हैं। तो रात्रि में रोटी बना रहे थे, भारत जग रहे तो बारह पास हट में आ जाती है, मैं भी खो रही पास में जाकर बैठे अंधेरे में। कोई का हमारे दो दिन का धान था, हमारे तो एक दिन का था, अब क्या है, बालक जीते मिलेगा नहीं, उधार लिया वो दे दे सके, अब क्या उधर। सब ने ऐसी ऐसी बातें करी तो मन बदल गया, फिर वो लूट लो तो फिर आशा पर मिले तो कतार आ जाए। ऐसे देखा जाए जार में खड़ा हो गया, हेलो ये मधु सिंह आ गया, राजपूत थे वे भी राजपूत थे, हमारा डाकू तो गए। तो माधव सिंह ने कहा जल्दी करो तुम, रमन अब जाओ नहीं तो रोटी बना कुछ आराम करोगे, आराम करने बोले हमें चल जल्दी समझ में मैंने कहा दिया। आप अपने धोती फाड़ कर धोती लंगोटी बना दी, लंगोटी बना रहे बैठ गया, कह दिया कि आगे नहीं बुझ जाए तो आ जाना, हमने सुबह होने लगा अग्नि बुझेगा, बात क्या हुई। सुबह को ये आदमी झार देखता है तो एक बाबा जी बैठे, ये बाबा जी कहां से आए, कतार थी बाबा जी कहां से आए, देखो अरे माधव सिंह जी है। तो क्या हो रहा है भाई, अब तुम तुम्हारे राम हमारे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, उम्र पर नहीं करेगा, हमने साधु बन गए। ताश माधो मैदानी मैदानी संत हुए मैदान में, अब रात रात मैदान में ही जगह पर, वहां कोई भेड़ बकरी चराने वाले गेहूं चराने वाले आवे वे कोई दे जा रोटी करते थे, बस बेटा बजन करे। ताश माधो मैदानी मैदानी मैदानी संत हुए, अभी भी स्थान है वहां संत का, सोचते हुए आज भी स्थान है। हम लोग साधु है ना सिंधु के, वहां का चेला है, हम लोग गुरु करा है बद्ध जी महाराज से। दंडोत करते हैं हम ऐसे संत हो गए, डाकू थे डाकू डाला डालने वाले संत हो गए। मन तो बैरागियों के जो घरे अब भी चल रहा है, पहली पहली माधव सिंह जी हुए, माधव दास जी महाराज, दास माधव मैदानी मैदानी माधव दास मैदान में बात धोन जो जगह थी रोटी बनाई खाई वही से वही लग रहे कोई ला देता रहे भजन करते करते। वहां का भैरू है धर्मजन स्थान है, आज भी धर्मजन स्थानों से तंग किया, फिर तुम कहते मैं जाऊंगा नहीं, कितने कर दे तुम, हम तो यही बैठेंगे। वो कह तुम खबर है बोध गया हार गया अंत में चरण गया मेरे को साधु बना दो, तो मैं साधु बन गया। क्या नाम है? संतों की जमात आ गई है। लाओ भाई, गुरु भाई, पापा आ गए, अतीत आए हैं, सेवा करो, जंगल में सेवा करो। खेमदास हो गया याद, बोलो के मुल्तान में अमुक सेठ है, उस सेठ का बेटा नहीं है, मुझे उसने एक ब्राह्मण भोजन किया है, तो हलवे रख करो, भरा हुआ है, वो लाना है, ला दो, ला कर दे दिया। मैं लो लगा, वो भोज मेरा भोजन तैयार है, भोजन किया, वो कहीं खबर खराब रख रहा हो गए, क्या बात है, बसे बेटा पोता है, बसे देखा नाम, देखा रुकड़ा बड़ा जमाना है, ठीक है भाई, बेटा हो गया उसे बीकानेर के दरबार विचार गया, ऐसा साधु है गए तो कहो दर्शन चाहेंगे भाई, तो क्या बुखार आ गया था, तो बुखार अपनी गुजरी को दे दिया, तो भाई राजा जी से बात करेंगे, थोड़ा इसमें गुजरी भैया जो भाई राजा जी आए गुजरी हाजिर है, राजपूत है, कोई जीव ने मारे पर बात दस गया, क्या बात है, मैं जंतु कोई मारे हुए चूत्र तो क्या बुखार आ रहा है, बुखार आप आए तो भैया कुरी तू रख ले थोड़ी देर, मैं बात कर लू, ऐसे संत हो गए समझे, बुखार उड़ी दे दिया। तो भगवान में लग जाने से मशकई करे बेरन से प्रभु अजय मशक तीन, ब्रह्मा बना दे मच्छर को और ब्रह्मा बना दे मच्छर को, ब्रह्मा को बना दे मच्छर अजय मदहीन, ऐसे भगवान है, ऐसे समर्थ भगवान है, ले जाओ फिर कब कब ठीक हो जाएगा, तो सच्चे जैसे भगवान ले जाओ।